praktykuje te nakazy i jeśli wyspiarze będą zdyscyplinowani, to być może zniesie pewne ograniczenia. Dyscypliny zabrakło dwóm mężczyznom z Człuchowa, złamali kwarantannę. Jeden z nich kolejny raz. Drugi tłumaczył policjantom, że poszedł na piwo z kolegami. Przypominamy, że za złamanie kwarantanny grozi nawet 30 tysięcy złotych kary. Po pierwsze, gospodarka. Wiadomości ekonomiczne, Paweł Nadrobski. Niepewna sytuacja pracowników. Przez koronawirusa pracę może stracić ponad milion osób, jeśli państwo nie pomoże firmom. Tak wylicza Rzeczpospolita i podaje przykład firmy transportowej z Małopolski, która właśnie zaczęła cięcia, zostawiając tylko pracowników biurowych, którzy pomogą później rozkręcić interes na nowo. Tymczasem związkowcy chcą zmian w handlu. Solidarność prosi właścicieli sklepów o to, żeby przed wejściem klienci obowiązkowo dezynfekowali ręce, a w środku było maksymalnie 50 osób. Poza tym związki zawodowe chcą, żeby sklepy były otwarte do 20. Do jutra dają firmom czas na odpowiedź. To może być wsparcie dla najmniejszych przedsiębiorców. Zamiast czekać, aż ktoś znowu otworzy biznes, wpłacajmy na konta małych firm zaliczki, proponuje Krajowa Izba Gospodarcza. Zapewniłoby to płynność finansową fryzjerom i restauracjom, a usługę moglibyśmy zrealizować, jak wrócą do normalnej pracy. Kto żeruje na koronawirusie, będzie blokowany. Chodzi o SMS-y, w których oszuści próbują nam wmówić, że sprzedają szczepionki, które mają uchronić nas przed zakażeniem. Ministerstwo Cyfryzacji dogadało się z operatorami komórkowymi. Takie wiadomości mają być automatycznie blokowane. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Ale najprawdopodobniej szybciej wynajdą szczepionki, faktyczne szczepionki na koronawirusa, niż szczepionki na głupotę, bo tych to najprawdopodobniej za 1000 lat chyba się nie znajdzie. 6 minut po 12, kolejna godzina na 106,4 FM. Zarządzone przez nas, bo przez wszystko. Światowa organizacja prosi, ba, wręcz apeluje o to, by nie siać paniki i zachować choć odrobinę rozsądku, jeżeli chodzi o pozyskiwanie wiarygodnych źródeł względem koronawirusa. Pod żadnym pozorem nie należy zaglądać na fora internetowe, czy też niewiarygodne strony, które dają zupełnie błędny opis tego, co aktualnie dzieje się w sytuacji na świecie. Od tego jest Światowa Organizacja Zdrowia, Krajowe Agencje i Inspektoraty zajmujące się ochroną zdrowia, sanepidy oraz oczywiście media, takie jak radio i telewizja. Kwadrans po 12. Reklama. Gdy budujesz lub remontujesz dom, masz wiele materiałów do wyboru. Doradcy polskich kładów budowlanych polecają nową wełnę skalną Rockwool. Ociepl dach wdmuchiwaną wełną skalną Gran Rock Super w jeden dzień i ciesz się zdrowym domem z Rockwool. PSB. Stawiamy na dom. Zamawiaj bezpiecznie i wygodnie, bez wychodzenia z domu. Już 25 i 26 marca w internetowym sklepie Lidla darmowa dostawa niezależnie od wartości zamówienia. Sprawdź naszą ofertę artykułów przemysłowych i odzieżowych na www.lidl-sklep.pl. Chcesz myśleć o opłatach za konto firmowe? Sprawdź mBank. Otwórz konto firmowe z gwarancją 0 zł za jego prowadzenie i najważniejsze usługi przez 24 miesiące. mBank. Ikona mobilności. To nie jest oferta. Sprawdź w regulaminie promocji konto firmowe z gwarancją ceny, jakie są warunki przystąpienia do promocji konta firmowego. Szczegóły na mbank.pl/firma. Reklama. No i jeszcze wracam na temat koronawirusa, bo jest światełko w tunelu. Jak na razie niewielkie, ale mimo wszystko się pojawiło. Węgierscy naukowcy określili dokładny kod genetyczny koronawirusa SARS-CoV-2. Co w związku z tym? No między innymi to, że otworzyła się możliwość opracowania krajowej szczepionki, także badań nad lekami przeciw nowemu wirusowi oraz lepszego poznania jego sposobu działania. To oczywiście ta pozytywna strona. Ta negatywna taka, że potrzebne jest co najmniej 2-3 tygodni nad szczegółowym opracowaniem. No i kolejne około 4 tygodni na wprowadzenie, jeżeli faktycznie wszystkie badania się potwierdzą. Jest światełko, jak powiedziałem, w tunelu niewielkie, ale mimo wszystko zawsze coś. It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap, I know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life and set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me, it's my life. It's my life. Stop telling people how to run your business. Take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. oglądałem cały szal. Zamiast słuchać znowu smutnych płyt, dziś urządzę mały bal. Niepotrzebnie powiedziałem, skakałem, kłamałem. Chciałem wierzyć w coś na stałe i miałem plan. Nie było pożegnania, czekałem, nie chciałem uwierzyć, że nie dla nas, dla nas. Świat nie dla nas. Przez chwilę byłem twój i chciałem dać wszystko. Od dziś nie szukam wzdór. Nie podchodź za blisko, bo wracasz każdą noc i psujesz każdy sen. Więc obudź mnie, obudź mnie, obudź mnie. Przez chwilę byłem twój. Chodź za blisko. Możesz usiąść teraz obok mnie i mów o czym chcesz. Pomiń proszę jego pewny wzrok, tak jak pominęłaś mnie. Niepotrzebnie powiedziałem, skakałem, kłamałem. Chciałem wierzyć w coś na stałe i miałem plan. Nie było pożegnania, czekałem, nie chciałem uwierzyć, że nie dla nas, dla nas. Świat nie dla nas. Przez chwilę byłem twój i chciałem dać wszystko. Od dziś nie szukam wzdór. Nie podchodź za blisko, bo wracasz każdą noc i psujesz każdy. Obudź mnie, obudź mnie, obudź mnie. Przez chwilę byłem twój. Nie podchodź za blisko. Przez chwilę byłem twój i chciałem dać wszystko. Nie podchodź za blisko, bo wracasz każdą noc i psujesz każdy sen. Więc obudź mnie, obudź mnie, obudź mnie. Przez chwilę byłem twój. Sunday night, walking all alone in the- Dość istotnych zmian czeka Dom Studenta Bulionik. O tych zmianach i jakich zmianach dowiecie się punktualnie o 12.30 na 106 i 4 FM. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na zegarze w studiu Radia Centrum jest już Paweł Figiel. Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne. Kaliski Akademik Bulionik posłuży jako miejsce ewentualnej kwarantanny. Za chwilę powiemy też o finansowym wsparciu dla szpitala w Wolicy i modernizacji świetlicy w Sadowiu. Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń. Dom Studenta Bulionik zostanie częściowo przekazany władzom Kalisza, by w razie potrzeby zorganizować tam miejsce dla osób odbywających kwarantannę związaną z możliwym zakażeniem koronawirusem. To efekt porozumienia kaliskich włodarzy z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Obecnie w Domu Studenta Bulionik przebywa 21 studentów z zagranicy, którzy są uczestnikami programu Erasmus+, a także 5 studentów z Polski. Studenci zostaną przeniesieni do Domu Wojaczek przy ulicy Poznańskiej. Tam również uczelnia dysponuje bazą noclegową, a na potrzeby kwarantanny zostanie przekazane pierwsze, drugie i trzecie piętro Domu Studenta Bulionik. Powiedział Radiu Centrum Jakub Banasiak, rzecznik prasowy kaliskiej PWSZ. Parter i czwarte piętro Bulionika pozostaną do dyspozycji PWSZ, ale uczelnia przygotowała specjalne rozwiązanie. Do miejsc objętych kwarantanną będzie można dostać się jedyną klatką schodową. Zdaniem władz uczelni to rozwiązanie będzie zupełnie bezpieczne dla osób zdrowych korzystających z budynku. Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm. Kalisz przekaże 100 tysięcy złotych dotacji dla szpitala chorób płuc i gruźlicy w Wolicy. O szczegółach powiedział Radiu Centrum Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Środki te zostaną przekazane na zakup bardzo potrzebnego respiratora oraz koniecznych w tym momencie środków ochrony osobistej. Sam szpital nie podlega miastu, leży również poza granicami administracyjnymi Kalisza, natomiast jego pacjentami w dużej mierze są Kaliszanie, podobnie zresztą jak personel medyczny i lekarze, to również bardzo często mieszkańcy naszego miasta. Wiadomo już, że pacjenci i personel szpitala w Wolicy nie mają koronawirusa. Wszystkie przebadane w poznańskim laboratorium próbki są ujemne. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Trwa gruntowna modernizacja połączona z rozbudową świetlicy wiejskiej w Sadowiu. Gmina Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim przeznaczyła na ten cel ponad 1 000 000 zł, a więcej na ten temat reporter Radia Centrum Jarosław Wartawy. Nowa sala wiejska w Sadowiu jest przeznaczona dla około 150 osób. Korzystać z niej będą także mieszkańcy okolicznych miejscowości Sparczewa, Wtórku, a nawet z Ostrowa. W sali wiejskiej odbywają się zebrania wiejskie, spotkania integracyjne i różnego rodzaju imprezy okolicznościowe czy uroczystości kościelne. Mieszkańcy Sadowiu już cieszą się z nowej inwestycji, zapewnia sołtys Katarzyna Bogusławska. Inwestycja, która była długo oczekiwana przez naszych mieszkańców. Bardzo cieszymy się, że doszło do modernizacji naszej sali. Na pewno będą odbywały się tutaj dni seniora. Będzie na pewno niejedna uroczystość rodzinna. Wójt gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk podkreśla, że modernizacja sali w Sadowiu to duża i kompleksowa inwestycja. Będą nowe instalacje pozakładane, elektryczne. Będzie instalacja centralnego ogrzewania, funkcje zmienią niektóre pomieszczenia, nowe chłodnie będą, będzie na wskroś nowoczesna sala o dość dużej powierzchni. Koszt przebudowy i rozbudowy jest też niebagatelny, bo ponad 1 000 000 zł. Sala w Sadowiu jest jedną z ostatnich w gminie przeznaczonych do modernizacji. Przebudowy wymaga jeszcze sala w Młynowie, a budowa nowych sal planowana jest w Michałkowie i Zacharzewie. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Za 26 minut wybije godzina 13. Wszystko ma swój początek i koniec. To naturalne, że kurczy się czas. Gdy znów zawieje, zmieniamy stronę. Dziś na to patrzę ostatni raz. Może mówiłaś też więcej, więcej niż one. Nie zrozumiałem twoich słów do końca. Teraz sprawa jest prosta i tak już musi zostać. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ja jestem dym, a ty płomień. To co za nami wszystko spalone. Ja jestem dym, a ty płomień. Biję przy tobie się jak wąż ogonem. Ty jesteś płomień, ja jestem dym. Nie palę mostów i dobrze mi z tym. Jesteśmy podobni do siebie, przez to dzielimy ten ogień na pół. Co między nami pewnie nikt nie wie. Samo zapłony iskry marzenia ściętych głów. Może mówiłaś chcę więcej, więcej niż one. Nie zrozumiałem twoich słów do końca. Teraz sprawa jest prosta i tak już musi zostać. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ja jestem dym, a ty płomień. To co za nami wszystko spalone. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ty jesteś płomień, ja jestem dym. Palę mostów i dobrze mi z tym. Reklama. Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś. Telefon 196-23. Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel. Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23. Reklama. In the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash out from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridgeways are comfort, Tina just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. A freshly pasted poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkeys. Fearless, big, righteous, Sister Tina says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh, baby. How bizarre. How bizarre. How bizarre. Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 12.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Tak więc czas najwyższy wystartować. Zapraszam bardzo oczywiście gorąco wszystkich pracodawców, którzy niewątpliwie z uwagi na obecną sytuację znaleźli się w tej trudnej sytuacji. Jeżeli jednak potrzebujecie pracowników, to proszę bezpośrednio składać propozycję w Agencji Reklamowej Radia Centrum. Numer telefonu 62 503 11 91 oraz 62 503 11 92. Oczywiście się zagapelowałem, namiętnie przepraszam. Jeżeli natomiast chodzi o rekomendacje, to zupełnie za darmo teraz możecie je przekazywać za pośrednictwem Radia Centrum, dzwoniąc pod numer 62 503 106 4. pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda Pracy Radia Centrum. I przypomnę numer telefonu, po którym możecie składać rekomendacje zupełnie za darmo: 62 503 106 4. I do Dora dzisiaj pierwsza rekomendacja. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Młoda kobieta poszukuje pracy dodatkowej w domu lub pracy na jedną zmianę. Mój numer telefonu 609-227-632. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję, życzę powodzenia i przypomnę numer telefonu 609-227-632. Jak się okazuje, praca w domu ostatnio nie jest nie tylko na czasie, ale jak się okazuje, także bardzo pożyteczna. Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 12.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. I can still feel the way you want me when you hold me. I can still hear the words you whispered when you told me. I can stay right here forever in your arms. And there ain't no way I'm letting you go now. And there ain't no way. And there ain't no how. Jest kolejna rekomendacja. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. Poszukuję pracy jako spawacz palnikiem acetylenowo-tlenowym hydraulik. Mój numer telefonu 695-271-574. Dziękuję. Do widzenia. Pozdrawiam. Dziękuję również i przypomnę numer telefonu 695-271-574. Giełda Pracy. Radia Centrum. Every time you kiss me, and when we're apart, I know how. Radowej Giełdy Pracy to już wszystko. Na kolejną zapraszam już jutro, jak zwykle o stałej porze, czyli w kwadrans przed godziną 13. Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 12.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Each breath I take, I feel you anyway. And every tear that I might shed, and every word I've never said, I feel you. I've never said I feel you. I feel you. I feel you. I feel you. I feel you. Na dziś. Słonecznie i bez opadów, z dość dobrą nawet jakością powietrza. To informacje podaje nam czujnik umieszczony na budynku Radia Centrum w Kaliszu przy Częstochowskiej 12. 5 stopni maksymalnie w ciągu dnia i tyle dokładnie mamy. Odczuwalna temperatura 2 oczka niższa. Słonecznie, bez opadów, wiatr słaby, umiarkowany, wiatr z prędkością 16 km na godzinę, ale wciąż wysokie ciśnienie, chociaż zaczyna już powoli spadać. Właśnie minę 13. Radio Centrum 106,4 FM. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska. Do 774 rośnie w Polsce liczba zarażonych koronawirusem. Powiemy, gdzie jest najwięcej nowych przypadków. Pomoc psychologiczna dla lekarzy uruchamia ją Izba Lekarska w Łodzi. Będzie też o spowiedzi w dobie koronawirusa. Czy można przez telefon? Sprawdzimy na koniec. Wiadomości. Anna Kowalczyk. 8 nowych przypadków koronawirusa w naszym kraju. Chorobę stwierdzono u 7 osób z Podkarpacia i jednej z województwa warmińsko-mazurskiego. Pozytywny test otrzymały w Polsce w sumie 774 osoby, 9 z nich zmarło. Ostatnia ofiara śmiertelna to ksiądz, który leżał w szpitalu w Puławach. Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla lekarzy uruchamia Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi. Medycy będą mogli liczyć na pomoc doświadczonych terapeutów. Pracują obecnie pod jeszcze większą presją, w poczuciu dużej niepewności, stresu. Koleżankom i kolegom zmagającym się obecnie z różnego rodzaju formami chwilowego kryzysu chcemy pomóc. Oni są nam wszystkim potrzebni, bo teraz każdy lekarz jest na wagę złota. Mówi pomysłodawca akcji Mateusz Kowalczyk. Lekarze skorzystają z porad telefonicznych i internetowych. Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi zrzesza ponad 14 tysięcy medyków z całego kraju. Wybory prezydenckie nie mogą narażać życia Polaków. Tak mówi Małgorzata Kidawa-Błońska i prosi o zmianę ich terminu. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zapowiada, że będzie zachęcała innych do wycofywania swoich kandydatur. Z taką naprawdę siłą prezes Kaczyński mówi, że te wybory muszą się odbyć. To pokazuje, że w ogóle nie myśli o tym, w jakiej sytuacji jest Polska. Wybory powinny być świętem demokracji, a nie tym, że ludzie będą bali się wyjść z domu, będą bali się i będą narażali swoje życie. To jest nieodpowiedzialne. Według partii rządzącej nie ma przesłanek, żeby przekładać wybory. Mają się odbyć 10 maja. Jeśli widzisz, że w parkach, na boiskach czy skwerach gromadzą się mieszkańcy, zadzwoń do Straży Miejskiej. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek przestrzega mieszkańców przed gromadzeniem się w jednym miejscu i przypomina o zasadach bezpieczeństwa. Przejechałem po paru miejscach w Szczecinie samochodem i niestety mieszkańcy gromadzili się na ogniskach, na piknikach, czasem po paręnaście osób. Nie jesteśmy w stanie przy każdym takim placu zabaw postawić strażnika miejskiego czy policjanta. Ale zawsze możemy zadzwonić. A czy spowiedź przez telefon albo przez internet jest dozwolona w czasie epidemii? Polski Kościół stawia sprawę jasno. To oszustwo, a że zbliża się Wielkanoc, to tego typu ogłoszeń jest w sieci coraz więcej. Stanowisko Episkopatu jest jednak niezmienne. Przez komórkę czy internet wyspowiadać się nie można. Rzecznik Episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik tłumaczy, że ze spowiedzią można poczekać, bo okres Wielkanocy trwa do czerwca. Okres wielkanocny jest do 7 czerwca, więc spowiedź może być rozłożona w czasie. Jednocześnie Kościół apeluje, by spowiadać się w bezpiecznych warunkach, czyli poza konfesjonałem. Można to zrobić w kaplicy, zakrystii czy nawet na dworze. Przypominamy, że w tym roku podczas Wielkiej Soboty nie będzie m.in. tradycyjnego święcenia pokarmów. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Nic na razie też nie wiadomo, jeżeli chodzi o kwestię wzięcia udziału w Drodze Krzyżowej. Zobaczymy, jak to się wszystko oczywiście potoczy. No i pewne i być może jakieś informacje z tego tytułu spłyną od Episkopatu. 4 minuty po godzinie 13. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą jeszcze. Jak co dzień rano, bukę ma.

się dziś spinać. Buzuje w nas ta endorfina, sukienka pina, tak ciebie opina. Wow, błędny wzrok, kolejny shot, łapie drop. Stęk, stęk, znika lęk, dzisiaj w klubie będzie bęk. Jak ja dobrze to znam, grzeczne spojrzenia tych grzecznych dam. Ciało wygina, ty mówisz mnie, jaki będzie finał, kto to wie. Co z nami będzie, chcemy więcej. Na 30 na zegarze Paweł Figiel. Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne. Pacjenci i personel szpitala w Wolicy nie mają koronawirusa. Szczegóły za chwilę. Powiemy też o znacznym spadku pasażerów w kaliskich autobusach i przedwcześnie zakończonym sezonie szczypiornistów MKS-u. Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń. Pacjenci i personel nie mają koronawirusa, ale chcemy mieć 100% pewność, że wszyscy są zdrowi, dlatego część personelu medycznego nadal przebywa na kwarantannie, powiedział Radiu Centrum Sławomir Wysocki, dyrektor szpitala w Wolicy, i dodaje, że część pracowników lecznicy znajduje się w zamkniętym odcinku budynku, pozostałe części szpitala wracają do pracy. Oczywiście nie stanie się to z dnia na dzień, dlatego że musimy nadal zachować pewne zasady bezpieczeństwa, musimy szpital przygotować, czyli od dzisiaj zaczynamy pełną dezynfekcję, sprzątanie szpitala. Zespoły, które wcześniej były powołane, dalej będą pracowały nad uszczelnieniem ewentualnych procedur. Pracownicy, taką żeśmy zresztą podjęli decyzję, którzy mieli kontakt bezpośredni, a przebywają na odcinku A, czyli na tym odcinku, gdzie była chora pacjentka, pozostaną nadal w okresie kwarantanny. Dyrektor szpitala dodaje, że personel poddany będzie ponownie testom na obecność koronawirusa. Jeżeli wyniki potwierdzą jego brak, wówczas pracownicy opuszczą szpital i wrócą do bliskich. Taka decyzja jest wynikiem tego,